herkesin vakti birbiriyle aynı tutmayacağından dolayı vakitler zaman, zemin ortamına göre ayarlanması gerekir. Evet. Onun için de böyle peygambere bir emir verildiydi. Burada geçen fetehecced bihi nafileten lek ifadesi var. Evet. Fetehecced bihi nafileten lek. Bak buradaki ifade sen onu yani salatı sadece sana özgü ve fazlalık olarak, nafile olarak bunu yap, teheccüd edeceksin diyor. Bu önemli bir şey. Şimdi teheccüd demek yatıp kalkma demek. Bu hecede fiili ezdattandır. Hem yatmayı, uyumayı hem de uykudan uyanıp kalkmayı ifade eden bir şey. Onun için feteheccet dediği zaman bu ayetten anlaşılan şudur ki yatacaksın, kalkacaksın, yatıp kalkarken bu yatıp kalkma ile sen bir de salat uygulayacaksın demek. Ayrıca. Ama bu sana özgü diyor. Bu kimseyi ümmetten senin dışında hiçbir kimseyi bağlamaz diyor Allah. Peygamber olarak, kamu otorite başkanı olarak sen bunu da yapacaksın diyor. Evet. Şimdi peygambere verilen bu emir millet işte hani dini bozma noktasında var ya teheccüd namazı diye saptırtıldı. Topluma bu şekilde aktarıldı. Ondan sonra 2 rekat kılarsın, 4 rekat kılarsın, 6 kılarsın, 8 kılarsın gibicesine de tabii ki ona ıngıl çıngıl da takılması gerekir. Maalesef. Bakın ayetteki özel şey nedir? Kimeymiş emir? Peygambere. Peygambere. Neyle ilgiliymiş? Salatın vakitlendirilmesi. Salatın ikamesinin vakitlendirilmesi. Bak salatın vakitlendirilmesi değil. Bu ayrıntıyla bak. Salatın ikamesinin vakitlendirilmesi. İkamesinin. Bak salatın ikamesinin vakitlendirilmesi. Evet. Devam. Bu o da Arap coğrafyasında. Bunu peygambere özgü. Bu sana kamu otoritesi olarak salatta sen bir de teheccüd yapacaksın demek. Teheccüd dediğim gibi yatacak. Kalkacak. Kalkacak. Uyanacak. Öyle yapacak. Zaten teheccüd namazını da dediklerinde hani böyle ilmihallerde anlatırlarken efendim yatacaksın, uyanacaksın, 2, 4, 6 neyse kılacaksın, tekrar yatacaksın tarzında. Anlaşılır. Ya yat kalk istediğin kadar kime ne yani? Kime ne hayrı var? Ama bu teheccüd salatı, yani salat, kamu otoritesi bunu nasıl yapar? Evet, şimdi, peygamberimiz nasıl yaptı bunu? Bunu nasıl yapar? O kamu otoritesi şeyi. Evet. Kardeşim bu kamu otoritesi bunu salatı teheccüd ne yapacak? O bir peygamberdir, o bir öğretmendir, o bir hakimdir, o bir savcıdır. Evet. Tamam mı? Ertesi gün toplumun karşısına çıkacak değil mi? Tabii. Toplumun karşısına çıkacak. Bir öğretmensen, C'ye gitmezden evvel, okuluna öğrencilerin karşısına gitmezden evvel, sen evde vereceğin derslerin hazırlığını yapacaksın. Kendisi ders çalışacak. Kendisi ders çalışacak. Tabii. O gününkünü bak yarın. Mesela sizler mahkemede savcı olarak, hakim olarak elinize gelecek dosyaları bir gün evvelden gece yapmazsınız da yani ondan yarın şu dosyaları duruşmasını yapacağız bir vesaire gibi çalışırdı. Bir gün evvelden çalışır mıydınız? Tabii. Bilmeden nasıl duruşmaya çıkacaksın? Tabii işte ki. Bu o. Tabii. Teheccüdün anlamı aynısı. Bu. Benzer. Arap coğrafyasında o günkü şartlarda gece mümkündü bu. Tabii. İlaki gece olacak diye bir şey yok. Bakın o salatın ikamesinin vakitlendirilmesi Arabistan coğrafyasına ait bir olaydır. Evet. Anladım. Öyleyse bu kardeşimize şunu ifade edeyim. Bak şunu ifade edeyim. Teheccüd namazı diye bir namaz yok. Teheccüd namazı salatın namazlaştırılmasıyla uydurulmuş bir olaydır. Evet. Teheccüd demek de kamu görevlilerinin ertesi gün görevden evvel görevlerine karşı ön hazırlık yapmaları demektir. Ön hazırlık, evet. Ön hazırlık yapmak demektir. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey ifade edeyim. Hani bu nafileten lek diyor. Nafileten lek. Nafile bir şeyin kendine yapılan ek demek. Aslından olmayan. İlave. Şimdi şöyle diyelim. Şu bir bardak değil mi? Evet. Bunun aslı bardak. Şimdi dışarıda yapılmış plastik herhangi bir buna kulp getirip takacak olursam İşte o nafiledir. Ha. Bardakla alakası yoktur. Evet. Esas görev salattır, tamam mı? Başkalarına ait değilse, ama nafile başkalarını ilgilendirmiyor. Evet. Şimdi o taktığım dışarıdan getirdi plastik sapın bardakla ne alakası var? Hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. İşte tabii. Nafile bu demek. Fazladan. Ha, fazladan demek. Evet. Şimdi nafile bu demek olunca bu sana özgü diyor. Milleti de ilgilendirmez diyor. Hmm. Hatta çok enteresan. Burada bir başka şeye daha değineyim ben. Müzzemmil suresinin 20. ayeti var. Hmm. Evet. Biliyorsunuz. Müzzemmil, evet. Müzzemmil 20. Bu nafileyi şöyle anlatayım ben. Biliyorsunuz orada girişinden hiç kuşkun olmasın. Rabbin senin gecenin 1/3'sinden daha azını, yarısını, 1/3'ünü ayakta geçirmek olduğunu biliyor. Peygamber hani gece nafile olarak sen bu işi yapacaksın dendi ya. Demişti ya, evet. O mübarek kalkıyor, gecenin belirli saatlerine vazifesini yapıyor. Evet. Böyle çalışmalar yapıyor. Ama halk da, Müslümanlar da peygamber gece kalktı çalışıyor diye onlar da çalışmaya başlıyor. Tamam. Peygamberin yaptığını onlar da yapmaya kalkıyor. Güç yetiremiyorlar ama. Ama bu nafileydi peygambere. Ona özgüydü. Tabii, ona başkasını özgü. İlgilendirmiyordu değil mi? Evet. Ama bak ayetin devamında. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın fazlından bir şeyler isteyeceklerini. İşe gidecek, ticarete tabii, gidecek, çalışacak. Tarlaya gidecek, bahçeye gidecek. Diğer bir kısmında Allah yoluna çarpışacaklarını. Askere tabii. gidecek, savaşa gidecek. Tabii. O halde ondan kolay geleni öğrenin, öğret. Kolay geleni öğren. Ha. Hı. Kendisine siz hepsini yani peygamberin yaptığı gibi yapmaya hiç kalkmayın. Müslüman Kur'an'dan hepsine hakim olması gerekmiyor. Hayatında, işinde, gücünde uygulayacağı ayetleri bilmesi, öğrenmesi, uygulaması yetiyor. Evet. Kur'an'ın tümünü öğrenmek, öğretmek kime ait olsun? Evet. Bu işin öğretmenlerine ait olsun. Evet. Peygamberlik misyonunu yürütenlere ait olsun. Doğru. Allah onu öyleyse teheccüd peygamberlik misyonunu yürütenlere, mahsus. Öğretmenlere, hakimlere, savcılara, evet. tamam mı? Komutanlara evet. özel kamu görevlerinedir, kamu otoritesinedir. Evet. O da halkı ilgilendirmiyor ve kısacası teheccüd evet. namazı diye de bir namaz yok. Yoktur. O da bu görevin yozlaştırılmasıdır. Maalesef. Onu da burada belirtmiş oluyorum. Çok teşekkür ederiz. Oldu efendim. Ben kısa bir ara vereceğiz. Çekiyorsunuz orada yani. Tabii. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sorularımıza devam ediyoruz. Yunus Sarıkaya isimli izleyenimizin 2 adet sorusu var. İkisini de okuyayım isterseniz. Buyur kardeşim. Birincisi, Beni Adem sözcüğü tekil midir, çoğul mudur? Yani evet. Adem oğlu mu yoksa Adem oğulları mı şeklinde. Evet. İkinci sorusu da Araf suresi 35. ayete baktığımızda sanki Muhammed'den sonra peygamber gelecekmiş gibi bir anlam çıkmıyor mu? Muhammed'den sonra peygamber gelecek midir? Şeklinde 2 sorusu var efendim. Evet kardeşim. Şimdi Beni Adem sözlüğü tekil midir, çoğul mudur? Adem oğlu mu yoksa Adem oğulları mı? Evet. Şimdi bu teknik bir konu. Bunu tahtayla şey yapmak daha iyi değil mi? Şimdi Beni Adem, yani Ya Beni Adem'e sözlüğündeki Ya Beni Adem, Adem oğulları demek. Adem oğulları. Ha, Adem oğulları demek. Bir de onun dikkatini çeken noktayı burada belirtmiş. Yani bazı meallerde ya beni Adem'e ve min beni Adem'e ifadelerinin bizde çoğul olmasına rağmen başkasında tekil yazıldığını da. Başka mi yani? Evet. Öyle Adem oğlu yahut da Adem oğlundan gibi şey yaparak. Tabii. Onu işte, o mealleri de hani bildirmiş de tabii burada onların deşifresini gerekmiyor. Gerekmez. Şimdi teknik olarak şöyle ifade edeyim ben bunu. Değerli izleyicilerimiz mazur görsün, bu herkesi de ilgilendiren evet, bir konu teknik değil. Konu bunlar, teknik tabii. Konu. Şimdi beni sözcüğü yani beni sözcüğünün aslı ve tekili benvündür. Benvün. Bunun bir başka versiyonu vardır, İbni. Yani evet. Devamlı hani okuduğumuz işte falan İbni filan, falan İbni filan, falan İbni filan gibi dedi. İbni sözcüğü de tekildir. Tekil. O tekil. Ama sözcüğün orijinali benudur. Benu. Benvündür de ben bu benu deriz yani. Evet. Şimdi bu İbni sözcüğünün çoğulu Ebna diye geçer. Ebna'u diye, oğulları diye geçer. Beni sözcüğünün normal olarak benvune diye gelmesi lazım. Bu ref halidir. Ama nasb halinde ve cer halinde benineye dönüşür bu. Benine diye gelir. Şimdi ya beni dediğimiz zaman başında nida harfi olduğundan burada münada deriz. Benine diye okunması lazım. Ötekinde de min beni Adem dediğimiz zaman yine min harfi cer olduğundan min benine diye okumamız lazım. Gerekir, nasb ve cer halinde böyle olur. Ama bu durumlarda benine iken sözcük izafet yani Türkçedeki isim tamlaması noktasına geldiğimiz zaman burada sonundaki tenvin veyahut da tenvinle mübadil olan nun harfi düşer. Düştüğü için? Düşer. Onun için ya beni Adem denir. Aslında benine Adem. Beni nedir? Benine Adem evet. iken. Ama izafette dolayı nunu düşer. Beninenin nesi düşer? Beni. Beni Adem denir. Ve onun için yani sözcük pek bu teknikleri bilmeyenler tarafından evet. Tekil gibi gözükse de orijinalinde dediğim gibi evet. Çoğuldur. Onun için o ifadelerin Adem oğulları şeklinde. Diye çevirmemiz gerekiyor. Onu da burada bildireyim. Şimdi kardeşimizin öbür sorusu Araf 35. Şimdi burada acayip bir şey yani bunu Peygamber gelecek mi diye başka bu şeyini. Bak şimdi bunu bu soruyla tüm izleyicilerimizin ve tüm hocalarımızın dikkatini çekeceğim bu noktada. Şimdi Araf suresinin 35. ayetinde. Evet. Şimdi oradan isterseniz siz bir okuyun. Burada çünkü dikkat edeceğimiz çok tamam. önemli şeyler var. Bu soru güzel. Yani Kur'an'ın şey yapalım, doğru tamam. anlaşılmasına, belirli inançlarımızın sağlam yerleşmesine delalet edecek evet. bir ayettir bu. Tamam. Buldum ve efendim. Bir konudur bu. Yani tabii. burada da bir teknik açıklamalarımız olacak inşallah. 35. Evet. İşte burada o da Adem oğullarıyla diye şey yapıyor. Lütfen evet. lütfeder misiniz? Ey Adem oğulları, size aranızdan ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde kim Allah'ın koruması altına girer ve iyileştirirse işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. Evet. Ey şimdi, Adem oğulları diyor. Adem oğulları diyor bu Araf suresinde. Hı. Bak şimdi alttaki notu iyi düşün şimdi. Bu ayet Kur'an'da olduğuna göre. Evet. Ve de hitap bizlere yönelik olduğuna göre. Kur'an bizim kitap. Bize hitap ediyor. O zaman Resulullah'tan sonra başka peygamberlerin de geleceği anlaşılmaz mı? Hı. Demiş. Elçiler evet. geldiğinde dendiği için. Tamam. Ey Adem oğulları, şimdi tabii. bize dendiğini, bize hitabın dendiğine bize göre, dendiğini düşünürse, size aranızdan ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde. Evet. Çok şimdi enteresan. Evet. Bu herkesin aklına gelir mi gelmez mi? Gelir normalde değil mi efendim? Gelir değil mi? Geldiğinde yani. Evet. Şimdi bu ayet Araf 35'te o arada evet. Parantez bir ayettir. Ha. Bakın. Parantez. Biz onu italik ve parantez içerisinde göstermişizdir. Evet. Tamam? Evet. Bu parantez bir ayettir. Parantez burası. Bu ayeti parantez ayet olarak almayanlar, bu tekniği fark edemeyenler, bu tekniği de yine Kur'an'dan anlayacağız ha. Öyle durup dururken kafadan falan değil. Evet. Bak. Ondan anlayacağız. Bu tekniği bilmeyenler her zaman içi ortaya çıkar. Kur'an'da bu ayete göre Muhammed Peygamberimizden sonra başka elçiler de gelecek. Anlamı çünkü çeker. Allah onlara da insanlara da bunun uyarısını yapmıştır diye denebilir. İddiada bulunabilir. Evet. Bu iddiasını da sürdürebilir. Ve nitekim bak nitekim Türkiye'mizde dış dünyada da bunu sürdürenler vardır. Bunları yaparken şimdi biliyorsunuz iki tane şeye dikkat ederler. Birincisi Nebi ve Resul sözcüklerinin farklılığını ifade oradan ederler. Nebi, hani Ashab suresindeki ayette ve Hatemen Nebi'nin ifadesini Muhammed Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusu değildir derler. Bir anlam çıkarıyorlar oradan. Ha, buradan bir kendilerine bir şey yaparlar. Bir. İkincisi şimdi Cuma suresinde de ikinci, üçüncü ayetlerde وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ diye devam eder. O ana kentler içerisinde elçi gönderendir Allah ki onlara ayetlerini okuyan diye şey yapar. Şimdi orada üçüncü ayette enteresan وَاَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ henüz kendilerine ulaşmamış olan onlardan başkalarına da diye bir ifade vardır. Henüz kendilerine ulaşmayan. Ulaşmamış başkalarına. Buradaki aharine'deki atıfayı ümmiler üzerine atfederler. Bu tekniği de iyi anlatayım. Şimdi bu defa orada anlam vellezi ba'se fil ümmiyine değil vellezi ba'se fil aharine olur. Yani Allah daha sonraları da peygamber gönderecekmiş anlamı çıkarırlar. O gibi çıkabilir. Ha. Evet. Halbuki aharine, zamirler, atıflar yakına yapılır. Buradaki aharine sözcüğü yetlü aleyhimin üzerine matuftur. Yetlü aharine minhum. Bir Mekkelilere okur, bir de o Kur'an var ya daha sonrakilere gelecek de okunur yani. Anlamı çıkar. Evet. Orijinalde böyledir. Böyle de olması lazım ama buradaki bir teknik, hinlik yapmak suretiyle de bu iddiayı yapabilirler. Maalesef. Ve onun için kıyıda köşede biraz bilgilenmiş, sağda solda köylüye, kentliye veyahut da çevresinde 3-5 tane talebe toplanmış, onları edinmiş insanlar da ben de ilçim gibicesine şeylerin dendiğini, denmekte olduğunu maalesef hep duyuyoruz, biliyoruz. Maalesef. Bu buradan kaynaklanıyor. Kaynağı buradan şimdi, kaynaklanıyor. Ve bunun şöyle bir şey var. Bu dünyada mesela Pakistan yöresinde özellikle bir mezhep var. Şu anda İngiltere'de faaller yani Pakistan'dan daha çok İngiltere'de ve dış dünyada da bayağı etkinler. Onlar bu zihniyeti sürdürüyorlar. Şu anda 3-5 tane televizyonları falan var. Ben ara sıra izlerim onların televizyonlarını. Orada bunu sürdürürler ama önceleri yani elçi dedikleri, Resul dedikleri adamlar gitti. Şimdiki elçilere Mesih adını veriyorlar. Eyvallah olsun. Yani elçiliği çıkarmışlar da kaldırmışlar da. Evet. Üçüncü Mesih, dördüncü Mesih gibi. Üçüncü Mesih işte 2-3 sene evvel öldü de şimdi dördüncü Mesihleri var. Evet, bu tip yani sapmalar söz konusudur. Mesela. Ama bu da yine art niyete dayalı şeylerdir. Bakın Kur'an şey. Çünkü işin orijinalindeki yani Ahzab 36'daki ayet var ya. Evet. O herkes için aslında bilinen, herkesin çözebileceği bir parantez ayettir. Orada Allah konuyu anlatırken bir ilkesine dikkat çeker. Araf 35 dedin sen. Araf 35'te Araf 35'te. Düzeltelim onu. Evet. Araf 35'te. Tamam. Bir ilkesine dikkat çeker. Evet. Bu Cenab-ı Hakk'ın ey Ademoğulları size aranızda ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde kim Allah'ın koruması altına girer ve iyileştirirse işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyecekler de. İlkesi var ya. Evet. Bu sadece Kur'an'da bize bildirilen değil, Cenab-ı Hak ona işaret ediyor parantez içerisinde. İlk Adem peygamberle başlamıştır. Anladın mı? Bütün elçiler döneminde peygamberimizden evvelki elçilere bu mesajı ilettiğini bildiriyor orada. Tabii ki peygamberler aynı mesaj. Aynı mesajı daha önce. Yani bu mesaj var ya. Hayır. Bu mesajı bu diyor. Mesaj. Tabii. Bu mesajı ey Adem oğullarına biz daha önce verdik diyor. Elçiler. Kur'an'ı incelendiği zaman. Bak şimdi önce şuna da dikkat edelim. Araf 35'teki bu ayet. Evet. Kur'an'da Araf suresinde Adem'le ilgili anlattığı pasajı var ya. Evet. Onun içerisinde bir parantezdir. Onun içinde bir parantez. Adem'le ilgili anlatıda. Evet. Şimdi bunun ilki, bak burada hep dikkat edilsin dediğim nokta oydu. Bakın Bakara 37-38'e dikkat edeceğiz. Yine Adem kıssası vardır orada. Hani Adem, İblis, o eşi, isyanı, tevbesi vesaire konu edilir ya. Orada... Şimdi Cenab-ı Hak orada 37-39'dan olan pasajda şu ifadeyi kullanır. Orada oradan inin der. Hani ihbitu dedikten sonra artık size benim tarafımdan bir kılavuz geldiğinde kim kılavuzuma uyarsa onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar da mahzun olmayacaklardır. Orada da var. Bu ta Adem'e denmiş. Evet. Adem'in dönemindeki insanlara denmiş mesaj. Bak şimdi gördünüz mü? Evet. Buradaki kim benim tarafımdan kılavuz geldiğinde. Kılavuz neydi? Elçi. Elçi tabii ki. Bu onlara ait. Yine Adem kıssasını anlatan Taha suresinde de şeyler var. Orada da 122. ayette 122-123'ten oluşan pasajdan sonra Rabbi onu seçti. Ve tevbesini kabul etti. Ve ona doğru yolu gösterdi. Evet. Konu Adem. Adem yine aynı konu değil mi efendim? Allah o ikisine birbirine düşman olmak üzere hepiniz oradan alçalın dedi. Bak şimdi artık benden size bir kılavuz geldiği zaman aynen. Kim benim kılavuzuma uyarsa işte o sapıklığa düşmez ve mutsuz da olmaz. Burada çok açık bir şekilde Adem'e bildiriyor. Evet. Şimdi orada da insanlığa. Bütün insanlığa. İnsanlığa mesaj. Şimdi aynı şeyi Enam 130'da bak şimdi. Cin ve şeyler. Ey gizli aşikar geleceğin bugünün insan topluluğu. Size ayetlerimi anlatan ve bugününüze kavuşacağınız hususunda sizi uyaran kendinizden elçiler gelmedi mi? Evet. Uyarılara bak. Hep geçmişe yönelik. Geçmişe yönelik değil mi? Yani burada da buradaki ayette geçen Adem oğulları ve elçiler ifadesi açıkta gösterir ki 35. ayet orada Araf'taki o Cenab-ı Hakk'ın ilk Adem peygamberden itibaren koymuş olduğu ilke kararını gösteren parantez cümledir. Parantez normal cümle. Paragrafla alakası yoktur. Onun parantez olduğunu nazar itibar almamız gerekiyor. Değil mi efendim? Parantezine o şekilde onun için meallerde yazarken onun parantez cümle olduğunu ama dipnotta ama yazının hani italik olmasıyla gösterilmesi lazım. Evet. Normal olarak pasaj okunurken şimdi şöyle okuyun siz orada mesela şimdi 34'ten 36'ya geçeceksiniz. Şimdi evet. Tamam mı? 34'ü okuyun. Bir dakika. 36. ayeti okuyun. 35'i okumadan geçeceksiniz. O dipnot gibi kalacak o parantez ayet orada. 33'ten 34'e mi geçeyim efendim? Tamam işte o pasajdan öyle oku. Yani 35'i okumadan oku. Tamam. 34'ten başlayayım. Her önderli toplum için bir süre sonu vardır. Evet. Onun için süre sonları geldiğinde ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. 35 atlayalım. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlar ise işte onlar ateşin yaranıdır. Tamam. Evet. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Şimdi bak pasaj bütünlüğü böyle şey yapar. Bütünlük halinde okuduğumuz zaman tamam, çok açık bir şekilde şey yapar. O teki parantezdir. O konuyla alakası yoktur. Evet. Teknik açıdan da bunu herkes bilir yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Buyur efendim, kardeşim. İzleyenlerimizden Vasfi Güven Ersoz Beyefendi'nin bir sorusu var. Onu okuyayım isterseniz. Kehf 83. ayette peygamberimizi iki çağın sahibi olarak gösteriyorsunuz. Ama Kehf 94'te söz anlamaz toplum, yani Hayber Yahudileri dediler ki, ey iki çağın sahibi, şüphesiz akıncılar ve komutanı, yani Muhammed ve ordusu, bu topraklarda bozguncudur. Yani ziraatten anlamıyorlar, araziye yazık ediyorlar. Onun için bizimle onlar arasında bir vesika yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu? İki çağın sahibi, evet, farklı akıncı ve komutanı, yani peygamber ve ordusu farklı kişiler olarak gösteriyorsunuz. Bir çelişki olmuyor, oluşmuyor mu? Ben mi yanlış anlıyorum, yoksa baskıda bir hatam var diye devam ediyorum. Vasfi Bey'e teşekkür ediyorum. Vasfi Bey, yani bizim canlı programda burada ilk girişte yani uzun şirkle ilgili bir sorusunu okuyan değerli dostumuz, asker emeklisi albay Vasfi Bey. Şimdi bu konu bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda ki bizim kitaplarımızdaki Kehf o 83-84 ile ilgili bir konuyu gündeme getirmiş. Evet. Yani dile getirmiş. Şimdi ben daha net söyleyeyim şimdi. Siz diyor orada Zülkarneyn konusunda. Bunun peygamber olduğunu söylediniz diyor. Evet. Şimdi burada onun Yecüc Mecüc şeyiyle de onu da ifade ettik. İfade ediliyor. Şimdi o halk, yani laf anlamaz, laf dinlemez toplum var ya. Toplum. Onun kendisine hitap ederken sen demiyor, Muhammed demiyor da yine Zülkarneyn diyor. Veyahut da Yecüc Mecüc diye böyle diyor, o ifadelerle kullanıyor, ifade ediyor. Burada bir tutarsızlık yok mu diyor. Evet. İlk okuşta öyle bir şey akla gelebiliyor. Ha, evet. Gelebiliyor ki gelmiş. Yani bunda bir şey yok. Şimdi Kur'an'da, Arap edebiyatında belagat ilmi diye bir ilim vardır. Belagat ilmi. Bu belagat ilminde iltifat ve beraati istihlal kuralları vardır. Bu edebi sanatlardandır. Beraati istihlal dediğimiz, bir konuya girerken güzel girme demek. Hani siz programa girerken güzel, önceden güzel giriş şeyler hazırlıyorsunuz ya. Onlara şeydeki beraati istihlal denir. Konuya güzel giriş demek. Böyle hani halkı böyle ısındırarak vesaire hazırlayarak girişe beraati istihlal denir. Bir de iltifat sanatı vardı. İltifat sanatında konuşurken üçüncü şahıstan ikinci şahısa, birinci şahısa dönüş, birinci şahıstan hani üçüncü şahısa dönüşlere de iltifat sanatı denir. Bunlar karşıdaki insana hakaret etmeme yönüyle bunu azaltır ve de konuyu iyice izah eder. Mesela şimdi iltifatla ilgili hani Yasin'de de bu şeyler var. Fatiha baştan sona iltifattı. Yani İyyâke nâbudû ve şey derken hani başka şeyleri var. Ama Yasin'de hani ve mâ liye lâ âbudûllezî fatarani ve ileyhi turcaûn. O dışarıdan gelen kişi o topluma, müşrik topluma der ki ve maliye, bana ne oluyor da âbudûllezî fatarani ve ileyhi turcaûn oluyor da bana, beni yaratan, beni yoktan var edene kulluk etmiyorum. Der, ben der, değil mi? Kendisini söylüyor. Ama cümleyi nasıl bitirir biliyor musun? Ve ileyhi turcaûn der. Halbuki ona döneceksinizdir. Halbuki normal şeylerdir. Yani bizim Türkçe kurallarına göre halbuki ben ona döneceğim diyor. Ona dönecek olmama rağmen, amen, anladın mı? Ben beni yaratana niçin kulluk etmiyorum denmesi lazımken, evet, ama adam ne diyor? Ona dönecek olmanıza rağmen ben diyor. Burada kişileri değiştiriyor. Üçüncü şahsa geçmiş oluyor. Şimdi yani, evet, ikinci şahsa geçmiş oluyor. İkinci şahsa. Birinci şahıstan ikinci şahsa geçmiş oluyor. Bu dikkat çekmek ve karşıdakini hırpalamamak için yapılan bir şeydir. Şimdi bu Kehf suresindeki olaylar biliyorsunuz Hayber vesaire olayları olmazdan evvel, yıllarca evvel, 15-20 sene evvel Resulullah'a vahyedilmiş ayetlerdir. Evet. Bu bir. Önceden haber verilmiş. Önceden verilmiş. Daha kimse öyle bir şey falan demeden böyle dendiği, deneceği Allah tarafından bildirilmiştir. Bu bir. Çok İki. Şimdi adamlar diyor ki Yecüc Mecüc yeryüzüne fesat çıkarıyordu. Bu yerde fesat çıkıyor. Yani burada komutan ve askerleri, hı, yani Hayber'i fetheden komutanla onun askerleri var ya, evet, tarımcılıktan anlamıyorlar diyor. Evet. Demiyor ki, yahu sen ve askerlerin bu işten hiç anlamıyorsunuz demiyor. Hakaret gibi olur o zaman, ha, değil mi o zaman? Tamam, işte böyle. İncelik hakaret, yani bir sanat. İncelik bu, ha, anladın mı? Siz bu işten anlamıyorsunuz demiyor. Anladın mı? Bu iltifat dediğimiz yahut da beraat-i istilal dediğimiz, tamam, şey var ya var. Siz bu işten anlamıyorsunuz, çakmıyorsunuz. İşte bunu öyle demiyor. Uzaklaştırmıyor yani, ben kendisini. Ha, öyle sanki bir başkasıymış gibi. Hmm. Veyahut da şimdi herkes böyle yapar. Ya işte bizim yani askeri şeyde de yani komutana da buradan bilgi verelim. Yani şimdi kendisine bir şey yaptığı zaman ya komutan sen ve askerlerin bu işten anlamıyorsunuz. Tabii demek bir ayrı. Tamam mı? Hiç sanki bir üçüncü bir şahısmış gibi, değil mi? Örnek başka yerden örnek vermek hani bir ayrı. Bak bunun bir çok güzel örneği de işte Abese suresi. Ha, Abese suresi. Ya yani Cenab-ı Hak orada peygamberimizin kulağını nasıl çekiyor? Evet. Abese ve tevella encahu ulama diyor. Sanki ya sen yüzünü ekşittin kendine ama geldiği için demiyor. Açık açık öyle demiyor. He. Onun için doğru, kendine ama geldi diye diyor hani yüzünü ekşitti biraz şey yaptı diye. Böyle nazik uyarı. Bu da bunların şeyidir. Sanatsal bir yani anlatım. Sanatsal ifadedir. Yani Arap belagatında bunlar sanatsal ifadedir. Ben de aynı şekilde tebliğden okurken biraz düşünmüştüm bu konuda. Şimdi çok daha güzel anlaşıldı yani. Yani peygamberimiz bu şekilde hitabın neşin böyle olduğunu değil mi? Tabii tabii. Yecüc, böyledir. İşte bu Yecüc Mecüc konusunda çok zaman, şeyler çıkarıldı. İşte bu Yecüc Mecüc bazı hadislerde yok Türklerdir, yok şunlardır, bunlardır falan. Yani bunlar ayrı konu tabii de. İnsan orada düşünüyor, aklına geliyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl böyle şey söyleyebiliyorlar diyerekten. Evet. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet şimdi Vasfi Bey'e de bu şeyi için hani teşekkür ediyoruz. Ömrünü. Burada bildirelim. İki dakikamız var ama acaba ufak bir soru sorabilir miyiz? Bilemiyorum. Buyur. Evet. Güner Güner izleyicimizin sorusu var. Kusura bakmayın. Bu soru da biraz uzun ama vaktimiz acaba 5 dakika müsaade eder misiniz? Bilemiyorum. Evet buyur. Şimdi kısa kısa okuyayım da ben özetleyeyim. Vaktimiz de az. Eğer insanlar ve peygamber öldükten sonra dünya ile iletişim haline geçemiyorlar ve dünyada olup bitenlerden haberdar değillerse, evet, peygamberimizin Furkan suresi 25. ayette ümmetim Kur'an'ı terk etti şeklinde bir şikayet olacak diyor. Evet. Sanki bu ayette peygamberin dünyadan haberi varmış ve buna tanıklık etmiş gibi görünüyor diye bir şeysi var. Birinci sorusu bu. Bu soruyla isterseniz şey yapın. Vakit az kaldı çünkü. İkinciyi evet, okumayayım isterseniz. Evet. Tamam. Önce bunu tamam, bir şey yapalım. Şimdi kardeşimin burada bahsetmiş olduğu ümmetim Kur'an'ı terk etti. Evet. Yani bu şey ayeti. Şimdi Kur'an'da Furkan suresinin o bölümü okunduğu zaman görülecek ki bu bir ahiret sahnesidir. Ahiret sahnesi. Ahiret evet, sahnesidir. Tamam mı? Evet. Ahiret sahnesinde biliyorsunuz her peygamber de ümmetiyle birlikte tanık olarak oraya getirilir. Hı. Ümmet sorgulanırken Resulullah ümmetinin yani yaşadığı, yaptığı, ettiği hesaplarını verirken orada izler bu olayı. İşte orada kendi kendine mahşer sahnesinde benim bu ümmetim Kur'an'ı terk etmişler. Ha, izlemek sonucunda. Ha, orada ahiret sahnesidir bu. Şimdi bunun bir örneğini yine ben değerli izleyicilerimize bildireyim şeyde. Maide suresinin son bölümlerinde orada yine 109-120. Ayetlerde aynı tip bir sahne İsa peygamberle de ilgili vardır. İsa peygamberi gidelim. Ha, evet. Orada da İsa peygamber ahirette Hristiyanlar hesap verirler. Onların şeylerini gördüğü zaman Cenab-ı Hak ona sen mi yap dedin bunlara falan filan gibi. Sen miydi annen babanı? Sen evet, böyle anneni, böyle şirke evet, bulaşmalarını sen mi istedin der de o da haşa ya Rabbi ben işlerindeyken şöyle yaptım ama benim canım aldıktan sonra onlar şöyle etmiş böyle etmiş gibicesine. Onun da öyle bir ifadesi var. Ahiret vardır. O da ahiret sahnesi. O da ahiret sahnesidir. Yani çok güzel. Bunlar dünyayla ilgili bir şey değil de bir de peygamberlerin yani vefat ettikten sonra ahirette izleyeceklerine kadar kimin ne yaptığından ne ettiğinden haberi de olmaz, bilgisi de olmaz. Herhalde bir de şöyle bir şey var. Şimdi bazılarının toplantılarına peygamber gelirmiş, şu yaparmış, bu yaparmış. Öyle sohbetler edermiş. Hatta ülkemizde bir yerde bir partinin miting meydanına da gelmiş yani öyle. Evet. Orada da milleti coşturmuş falan filan. Herhalde bunlardan da esinlenerek yani evet, sorulmuş evet. Bir soru olabilir. Güzel yani. Bir soru. Onu da burada beğendim. Cevap mükemmel oldu ama çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür efendim. Ediyorum. Hadi, efendim, bu haftaki süremiz doldu. Ağzınıza evet. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun efendim. İnşallah sağ soruları olun. Bitirelim de artık tabii. Kur'an'a dönelim sağ inşallah. Olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.